بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا باب علم نحو کی تعریف۔ علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ اور لفظ کے آخری حرف کی تبدیلی کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ موضوع، اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ غرض، کلام عرب میں لفظی غلطی سے بچنا۔ واضع، اس علم کے واضع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ضروری اصطلاحات۔ لفظ، لفظ کسے کہتے ہیں؟ جس کو انسان اپنی زبان سے بولتا ہے۔ اعراب، اعراب کہتے ہیں رفع نصب جر کو۔ رفع، رفع کہتے ہیں فاعل ہونے کی علامت ہے، ضمہ الف اور واو۔ نصب مفعول ہونے کی علامت ہے، فتح کسرہ الف اور یا۔ جر مضاف الیہ ہونے کی علامت، کسرہ فتحہ یا۔ مرفوع، جس پر علامت رفع ہو۔ منصوب، جن پر علامت نصب ہو۔ مجرور، جس پر علامت جر ہو۔ علامت نشانی کو کہتے ہیں۔ عامل، جمع عوامل، جس کی وجہ سے لفظ کے آخر میں رفع نصب جر آئے اسے عامل کہتے ہیں۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے لفظ کے آخر میں رفع نصب جر آئے۔ مفرد، مفرد کہتے ہیں جو مرکب نہ ہو، تثنیہ و جمع نہ ہو، جملہ نہ ہو، مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ مفرد، جو مرکب نہ ہو، تثنیہ و جمع نہ ہو، جملہ نہ ہو، مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو۔ مضاف، مضاف کہتے ہیں وہ لفظ جس کی نسبت کی جائے۔ مضاف کہتے ہیں جس کی نسبت کی جائے، اور مضاف الیہ کہتے ہیں وہ لفظ جس کی طرف نسبت کی جائے۔ مضاف، جس کی نسبت کی جائے، اور مضاف الیہ، جس کی طرف نسبت کی جائے۔ مشابہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ مشابہ مضاف کہتے ہیں وہ لفظ جو مضاف تو نہ ہو، مگر جس طرح مضاف مضاف الیہ کے بغیر سمجھ نہیں آتا، اسی طرح وہ لفظ دوسرے لفظ کے بغیر سمجھ نہ آئے۔ مشابہ مضاف، دوبارہ سماعت فرمائیں۔ مشابہ مضاف وہ لفظ جو مضاف تو نہ ہو، مگر جس طرح مضاف مضاف الیہ کے بغیر سمجھ نہیں آتا، اسی طرح وہ لفظ دوسرے لفظ کے بغیر سمجھ نہ آئے۔ منصوب کسے کہتے ہیں؟ منصوب کہتے ہیں جس کے آخر میں یائے مشدد آئے۔ مصغر کہتے ہیں، جیسے ہم منصوب کی مثال ہے جیسے بغدادیون۔ منصوب کہتے ہیں جس کے آخر میں یائے مشدد آئے، جیسے بغدادیون۔ اور مصغر کہتے ہیں جو فعیلن یا فعیلن، فعیلن کے وزن پر ہو، اس کے معنی میں صغر یعنی چھوٹائی پائی جائے، چھوٹائی پائی جائے۔ مصغر کہتے ہیں وہ جو فعل یا جو فعیلن یا فعیلن کے وزن پر آئے، جیسے طفیلن یا فعیلن کے وزن پر ہو، اس کے معنی میں صغر پایا جائے، اسے مصغر کہتے ہیں۔ موصوف، جس کی صفت بیان کی جائے، اور صفت کہتے ہیں خوبی یا برائی کو کہا جاتا ہے۔ معرب کہتے ہیں جس کا اعراب بدلتا رہے، تبدیل ہوتا رہے۔ مبنی کہتے ہیں جس کا اعراب نہ بدلے، جس کا اعراب تبدیل نہ ہو۔ مبنی الاصل کسے کہتے ہیں؟ مبنی الاصل کہتے ہیں وہ لفظ جو مبنی ہونے میں اصل ہو، جبکہ باقی الفاظ اس کی مناسبت سے مبنی ہو۔ یعنی کہ یہ اصل جو مبنی ہوتا ہے، یہ مبنی الاصل ہوتا ہے، اور باقی جو مشابہ مبنی الاصل ہوتے ہیں، وہ مبنی الاصل سے مشابہت کی وجہ سے مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسم متمکن، اسم متمکن وہ لفظ جو اعراب کو جگہ دے، یعنی معرب۔ اسم متمکن ایسا اسم ہوتا ہے جو کہ اعراب کو جگہ دیتا ہے، یعنی معرب ہوتا ہے، اس کے اعراب عوامل کے آنے کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں۔ اسم غیر متمکن وہ لفظ جو اعراب کو جگہ نہ دے، یعنی مبنی۔ یہ جو اسم غیر متمکن ہوتا ہے، یہ مبنی اصل نہیں ہوتا، یہ مشابہ مبنی الاصل ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس کے اندر جو چیزیں، اسم غیر متمکن میں جو چیزیں جنہیں مبنی کہتے ہیں، تو یہ ساری جو ہے نا مبنی الاصل سے مشابہت کی وجہ سے مبنی ہوتی ہیں۔ تو اس میں غیر متمکن وہ لفظ جو اعراب کو جگہ نہ دے، مبنی ہو، یعنی اس کے اعراب تبدیل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ہے ضمیر۔ ضمیر وہ مختصر لفظ جو حاضر، غائب اور متکلم کی جگہ استعمال ہو، حاضر، غائب اور متکلم کی جگہ استعمال ہو، یہ ضمیر کہلاتا ہے، وہ مختصر لفظ ہوتا ہے۔ ضمیر کی پھر قسمیں ہیں، ضمیر بارز اور ضمیر مستتر۔ ضمیر بارز وہ ضمیر ہے جو پڑھنے میں نہ آئے، جو پڑھنے میں آئے۔ ضمیر بارز جو پڑھنے میں آئے، اور ضمیر مستتر وہ ضمیر جو پڑھنے میں نہ آئے، چھپی ہوئی ہو، پڑھنے میں نہیں آئے۔ اور اس کے بعد ہے کنایا۔ کنایا جو معین ہو مگر واضح نہ ہو۔ ندا کسی کو پکارنے کو کہتے ہیں، اور منادا کہتے ہیں جس کو پکارا جائے۔ ندا کہتے ہیں کسی کو پکارنے کو، اور منادا کہتے ہیں جس کو پکارا جائے۔ اور معین کہتے ہیں جس کا مفہوم متعین ہو، معرفہ بھی جسے کہا جاتا ہے نا، تو اس کا مفہوم متعین ہوگا تو اسے معرفہ بھی کہا جائے گا، معین بھی کہا جائے گا۔ غیر معین کہتے ہیں نکرہ کو، جس کا مفہوم متعین نہ ہو۔ اس کے بعد ہے معین ہو گیا جس کا مفہوم متعین ہو، غیر معین ہو گیا جس کا مفہوم متعین نہ ہو۔ متصل کہتے ہیں ملا ہوا لفظ، اور منفصل کہتے ہیں نام ملا ہوا لفظ. عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل یہ اسباب مناصرف میں ہم پڑھیں گے. عدل جو ہے اسے کہتے ہیں بغیر کسی قاعدے کے ایک لفظ کا دوسرے لفظ میں بدل جانا, اسے عدل کہا جاتا ہے. یہ اسباب مناصرف کے جو نو سبب ہیں اس میں سے ایک عدل بھی ہے. عدل کا ایک وہ جو تعریف کی جائے گی وہ بغیر کسی قاعدے کے, یعنی بغیر کسی قاعدے کے ایک لفظ کا دوسرے لفظ میں بدل جانا. اس کے بعد وصف, یہ بھی اسباب مناصرف میں سے تو سبب ہے. وصف کہتے ہیں صفت کو کہتے ہیں. تانیث کہتے ہیں مؤنث کو, مؤنث کو تانیث کہتے ہیں. عجمہ کہتے ہیں وہ لفظ جو عربی زبان کا نہ ہو, عجمی لفظ ہو, عربی زبان کا لفظ نہ ہو, اسے عجمہ کہتے ہیں. علم کہتے ہیں کسی شے میں معین نام کو کہتے ہیں. خاص نام ہوتا ہے نا, جیسے اسلم, وقار, نصرت, اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں, تو کسی شے کے معین نام کو علم کہتے ہیں. ترکیب, دو یا زیادہ کلمات کا ایک ہو جانا اس کو ترکیب کہتے ہیں. دو یا زیادہ کلمات کا ایک ہو جانا اس کو ترکیب کہتے ہیں. وزن فعل کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی اسباب مناصرف کے اسباب میں سے. وزن فعل, وزن فعل وہ لفظ جو اسم ہو مگر فعل کے مختص وزن پر ہو, یا اس لفظ کے شروع میں علامت مضارع ہو. وزن فعل وہ لفظ جو اسم ہو مگر فعل کے مختص وزن پر ہو, یا اس لفظ کے شروع میں علامت مضارع, اس لفظ کے شروع میں علامت مضارع ہو. اس کے بعد ایک اور سبب ہے اسباب مناصرف کا, الف و نون زائدتان. وہ الف اور نون جو زائد ہوں, زائدہ ہوں, وہ الف و نون جو زائدہ ہوں. جمع منتحل جمو, الف جمع کے بعد ایک حرف مشدد ہو جیسے دوابن, یا دو حرف ہوں ان میں سے پہلا مکسور ہو جیسے مساجدو, یا تین حروف ہوں حرف ہوں اور درمیان والا حرف یا ہو جیسے مسابیحو. دوابن, مساجدو یا مسابیحو, اس طرح کے یہ جمع منتحل جمو جو ہیں اس کے جو اوزان ہیں اس میں سے ہیں یہ. الف جمع کے بعد ایک حرف مشدد ہو, الف جمع کے بعد ایک حرف مشدد ہو, یا دو حرف ہوں ان میں سے پہلا مکسور ہو جیسے مساجد, یا تین حرف ہوں اور درمیان والا حرف یا ہو مسابی ہو. یعنی یہ دوبارہ سماعت فرمائیں, جمع منتحل جمع یہ کہ الف جمع کے بعد جو جمع والا الف ہو اس کے بعد ایک حرف ہو اور وہ مشدد ہو, یعنی الف جمع جو ہو, جمع کا جو الف ہوتا ہے اس کے بعد ایک حرف آئے اور وہ بھی مشدد ہو, جیسے دوابن میں جو با ہے وہ مشدد ہے, یا دو حرف ہوں ان میں سے, یعنی الف کے بعد جو جمع والا الف ہے اس کے بعد دو حرف ہوں اور اس میں جو پہلا جمع والے الف کے ساتھ جو پہلا حرف ہو وہ مکسور ہو جیسے مساجدو. اب مساجدو میں سین کے بعد الف آ رہا ہے اور الف کے بعد جیم اور دال دو حرف آ رہے ہیں, تو اور جو پہلا ہے وہ مکسور ہے, جیم کے نیچے کسرہ آ رہا ہے. اس کے بعد ہے یا تین حرفوں اور درمیان والا حرف یا ہو, جیسے مسابیہ میں میم سواد الف ہے, الف جمع آ گیا, اس کے بعد با یا ہا, یہ تین حرف جو آ گئے اور اس میں جو یا ہے وہ اس کے بیچ میں آ رہا ہے, الف کے بعد الف جمع کے بعد با یا ہا آ رہا ہے اور جو درمیان والا حرف ہے وہ یا ہے, تو یہ جمع منتحد جمع ہے. اس کے بعد فعل معلم یسمہ فاعلہ, یہ فعل مجہول کو کہتے ہیں. معلم یسمہ فاعلہ فعل مجہول کو کہتے ہیں. فعل معلم یسمہ فاعلہ اور مفعول معلم یسمہ فاعلہ کہتے ہیں نائب الفاعل کو. فعل مجہول کو کہتے ہیں فعل معلم یسمہ فاعلہ اور مفعول کہتے ہیں معلم یسمہ فاعلہ, یہ نائب فاعل. وہ فعل جو فاعل کی جگہ پر آ جائے اسے نائب فاعل کہتے ہیں. وہ فعل جو فاعل کی جگہ آ جائے اسے نائب فاعل کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مجہول کے بعد جو مرفوع آتا ہے, کوئی بھی کلمہ مرفوع آتا ہے تو وہ نائب فاعل ہوتا ہے, اسے مفعول معلم یسمہ فاعلہ کہتے ہیں. اس کے بعد حروف مشبہ بالفعل, حروف مشبہ بالفعل وہ حروف جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. استدراک کیسے کہتے ہیں؟ استدراک کہتے ہیں پہلے جملے سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنا. افعال ناقصہ وہ افعال جو اسم کے ساتھ خبر کے بھی محتاج ہوں. افعال ناقصہ وہ اسم, وہ افعال کہلاتے ہیں جو اسم کے ساتھ خبر کے بھی محتاج ہوں. کلام موجب, کلام موجب کہتے ہیں وہ جملہ جس میں نفی, نہیں, استفہام نہ ہو. کلام موجب کہتے ہیں جس میں ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں نفی نہیں ہوتی, نہیں نہیں ہوتی اور استفہام نہیں ہوتا. کسی چیز کا انکار بھی نہیں ہو رہا تھا, صحیح ہے, کسی چیز کے انکار کرنے کا حکم, نہ کرنے کا حکم بھی نہیں دیا جا رہا تھا, کوئی سوال بھی نہیں کیا جا رہا تھا. نفی بھی نہیں ہوتی, نہیں بھی نہیں ہوتی اور استفہام بھی نہیں ہوتا. کلام غیر موجب, کلام غیر, یہ جو ابھی ہم نے بتایا کلام موجب تھا اور ابھی کلام غیر موجب. کلام غیر موجب وہ جملہ جس میں نفی, نہیں, استفہام ہو, یہ بالکل کلام موجب کا اپوزٹ ہے. کلام موجب میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جملہ جس میں نفی, نہیں, استفہام نہ ہو, اور کلام غیر موجب وہ ہوتا ہے کہ جس میں نفی نہیں استفہام ہو۔ افعال مقاربہ، افعال مقاربہ کہتے ہیں وہ افعال جو بتاتے ہیں کہ اسم کے لیے خبر کا حصول قریب ہے۔ افعال مقاربہ وہ افعال ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اسم کے لیے خبر کا حصول قریب ہے۔ افعال مدوزم، افعال مدوزم وہ افعال جو انشائے مدوزم کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ افعال ناقصہ، افعال مقاربہ اور افعال مدوزم کی دوبارہ سماعت فرمائیں۔ افعال ناقصہ وہ افعال جو اسم کے ساتھ خبر کے بھی محتاج ہوتے ہیں، اور افعال مقاربہ وہ افعال جو بتاتے ہیں کہ اسم کے لیے خبر کا حصول قریب ہے، اور افعال مدوزم ہیں وہ افعال جو انشائے مدوزم کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ یہ پہلی آڈیو ختم ہوئی، ابھی دوسری آڈیو آگے شروع ہوگی لفظ کی تقسیم سے۔ ابھی تک ہم نے اصطلاحات جو ہیں وہ سنی ہیں۔